I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zmiany w rządzie stały się faktem, jest nowych czterech ministrów. Protest rolników w budynku parlamentu, czekają na spotkanie z premierem. Po odkryciu ponad 20 niewybuchów, ewakuacja mieszkańców Białej Podlaski. 4 nowi ministrowie w rządzie Donalda Tuska. Premier zaprezentował im ich na specjalnej konferencji. To Krzysztof Paszyk, Tomasz Siemoniak, Hanna Wróblewska oraz Jakub Jaworowski. Zmiany mają związek z eurowyborami. 4 dotychczasowi ministrowie walczą o mandaty do europarlamentu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała oświadczenia premiera. Powiedz, Agnieszko, co mówił o nowych ministrach Donald Tusk? A szef rządu, prezentując tych nowych ministrów, zaczął od swojego bliskiego współpracownika, od ministra Tomasza Siemoniaka. Dotychczas nadzorował służby specjalne. Teraz dodatkowo pokieruje jeszcze resortem spraw wewnętrznych administracji. Donald Tusk mówił, że Siemoniak nie jest debiutantem, a na nowym stanowisku wykorzysta również doświadczenie z resortu obrony. Sytuacja w Polsce, sytuacja na naszych granicach, ten ciągły stan zagrożenia, między innymi w relacjach z Białorusią, to wszystko każe nam wzmocnić rząd i służby, jeszcze lepiej koordynować działania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Szef klubu PSL, dotychczasowy szef Krzysztof Paszyk, to z kolei nowy minister rozwoju. To człowiek skała, tak ocenił charakter nowego ministra premier. A dwójka pozostałych ministrów to, jak stwierdził Donald Tusk, fachowcy. Hanna Wróblewska będzie kierować się resortem kultury i wykorzysta w tej pracy doświadczenie jako historyk sztuki między innymi. A z kolei Jakub Jaworowski będzie odpowiadał za spółki Skarbu Państwa jako minister aktywów państwowych i już współpracował kiedyś z Donaldem Tuskiem. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Za nimi pierwsza noc w Sejmie. Rolnicy zapowiadają, że będą kolejne, jeśli nie spotka się z nimi premier. Mowa o rolnikach z organizacji Orka, którzy od wczoraj protestują w budynku parlamentu. Na miejscu jest Michał Fabisiak. Jesteśmy zmęczeni, ale zdeterminowani, mówią protestujący. Noc spędzili na drewnianych krzesłach i podłodze. Mariusz Borowiak ze Związku Rolniczego Orka mówi, że takie warunki to dla nich nie problem. My jesteśmy rolnicy, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my potrafimy bardzo mało spać, bo nieraz pracujemy 48 godzin. Problemem są Zielony Ład oraz import produktów rolnych z Ukrainy. O tym chcą rozmawiać się z premierem, do którego mają żal o to, że nie spotkał się z nimi wczoraj. Czujemy się, jakbyśmy dostali w twarz. My żywimy ten kraj, a nas nie traktują ludzie poważnie po prostu. Jedno mówią, drugie robią. Podtrzymują, że będą protestować, dopóki nie przyjdzie do nich szef rządu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W południe na Placu Zamkowym rozpocznie się manifestacja Solidarności. Przeciwko Zielonemu Ładowi demonstrować będą rolnicy i pracownicy innych branż. A protestujący przejdą przed siedzibę przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej, a potem przed Sejm w Warszawie. W związku z tym trzeba się liczyć z utrudnieniami. Białoruskie i rosyjskie służby umieściły Tomasza Szmyta na szczytach polskiej władzy. Tak uważa wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Jak mówi, były sędzia zdradził Polskę i uczestniczył w destabilizacji wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem wiceministra spraw wewnętrznych Tomasz Szmyt brał też udział w antyunijnych działaniach rządu PiS. Jest ważne, jaką rolę w tym procesie odgrywał sędzia Szmyt. I w związku z tym dzisiaj mówię tak, że Rosjanie, Białorusini, obce służby umiejscowiły w niezwykle newralgicznym miejscu na szczytach poprzedniej władzy człowieka, który mógł wpływać na o wiele większe tematy niż ściągnięcie informacji z 50 akt spraw, które prowadził. A za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Obradom poświęconym sprawie sędziego Szmyta będzie przewodniczył nowo mianowana minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa rozpoczęła wizytę w Kijowie. Ma się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmychalem. Podróż prezydent Czaputowej na Ukrainę, już trzecia od początku rosyjskiej inwazji, nie idzie w parze z polityką rządu Roberta Ficy. Występuje on przeciwko militarnemu wsparciu dla Kijowa. A prezydent Słowacji w połowie czerwca pożegna się ze stanowiskiem. Urząd obejmie związany z obozem rządowym Peter Pellegrini. Trwa ewakuacja mieszkańców w Białej Podlaskiej po odkryciu bomb lotniczych z czasów II wojny światowej. To 22 niewybuchy, 4 z nich ważą po pół tony. Czuwamy nad bezpieczeństwem mieszkańców, mówi Barbara Salczyńska-Perchla z bielskiej policji. Zabezpieczamy miejsce ujawnienia niewybuchów bomb lotniczych przy ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej w odległości 250 metrów od miejsca tego zdarzenia. W działaniach biorą udział bielscy policjanci, Straż Miejska oraz Państwowa Straż Pożarna. Apelujemy tutaj o zachowanie szczególnej ostrożności, o stosowanie się do poleceń mundurowych. Po zakończeniu ewakuacji rozpoczną się działania saperów związane z podjęciem pozostałych 13 niewybuchów bomb lotniczych. Z wczoraj saperzy zneutralizowali 9 bomb. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, głównie w północnej części Polski. Termometry pokażą od 12-15 stopni na północy i północnym wschodzie do 16-19 na pozostałym obszarze. Chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tylko 11 stopni, wysoko w górach porywisty wiatr. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Karaś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne, Right, Monaco, Agata Karczewska, Dark Horse. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 7000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do środy. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję zgarnąć ofertę dnia. Trwają szalone dni w Carrefourze. Tylko dziś polskie truskawki marki Carrefour 250 gramów 41% taniej. 6,99 za opakowanie. Cena przed obniżką 11,99. Więcej na carrefour.pl. Pan mówi tak: ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na ptasie wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne. Super niskich cenach. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super oferty na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 9 minut po godzinie 10. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Nowe w piątek. Cóż to jest za energia? Znakomita grupa Ezra Collective otworzyła nam to spotkanie. Singiel, no jeszcze kwietniowy, więc właściwie mogę powiedzieć, że w porównaniu z innymi utworami, które pojawią się w dzisiejszej audycji Nowe w Piątek, rozpoczynam starocią, ale zdecydowanie wartą uwagi. Swoją drogą to jest jeden z utworów, na który można głosować na liście przebojów Trójki jeszcze do godziny 12, do czego zachęcam. Chociaż przyznam, że konkurencję Ezra Collective ma naprawdę dużo. Dzień dobry, jeszcze raz się oficjalnie przywitam. Cieszę się na to nasze spotkanie niezmiernie, ponieważ mam ze sobą mnóstwo ciekawej muzyki najmłodszej, w tym album, na który naprawdę czekałam z niecierpliwością, aż w końcu się ukazał dzisiaj. I mimo, że jego premiera nastąpiła chwilę po północy, to znalazłam chwilę na odsłuch, żeby móc go dzisiaj zaprezentować na trójkowej antenie. No i muszę przyznać, że jest przepięknie. Jordan Rakey i jego Loop. To chyba jeden z najbardziej energicznych, może nawet tanecznych elementów albumu Loop, Trust, taki jest jego tytuł. Oczywiście stoi za nim Jordan Rakey, dzisiaj ukazał się jego kolejny album, znakomicie napisany, wyśpiewany z wielką emocjonalnością. Zresztą jestem ogromną miłośniczką właśnie tej jego niezwykłej wrażliwości. A ta płyta to w większości kompozycje, które możemy nazwać balladowymi, na pewno dominują tutaj spokojne dźwięki. I tak sobie pomyślałam, że szerszy odsłuch zostawię na później. Pozwolę sobie wrócić do tego albumu w środowej wieczornej audycji Białe Szumy.

to kolejna piękna płytowa nowość. Rodzeństwo duet Angus and Julia Stone wypuścił w świat nowy album Cape Forestier, a to był oczywiście jego fragment Down to the Sea. I proszę sobie wyobrazić, że takich miłosnujących się folkowych kompozycji jest na tej płycie aż 12, więc przez ponad 45 minut można się w tych dźwiękach zanurzać i przy okazji dużo się uśmiechać, bo ten album bardzo temu sprzyja. No to w tematach morskich, albo nawet szerzej, oceanicznych pozostając, pozwolę sobie przejść do muzyki polskiej. I znowu będziemy mieć duet damsko-męski Skubas i Katia w utworze Ocean. Się udać, gdy oboje po rozstaniu chcieliśmy wypełnić pustkę z potem wygłodniałych ramion. Byliśmy jak narkomani, co próbują się nakarmić, ale ciągle czują wielki głód. Rzucamy się w noc rozległo jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Padło słońce i wczorajszy haj się skończył. Pojawiło się pragnienie, by od siebie pójść na odwyk. Byłaś jak amfetamina, która daje gorzkie dreszcze, lecz nie można po niej wcale spać. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Że jutra nie ma. Że jutra nie ma. Że jutra nie ma. Pierwotna wersja tego utworu znalazła się na wydanej w połowie lutego płycie W ogień, ale Skubas postanowił go teraz nieco odświeżyć. I tak oto mamy Ocean z pięknym udziałem Kati, która naprawdę dodała tej kompozycji smaku. Poza tym mam wrażenie, że to jeden z najprzyjemniejszych kobiecych wokali na scenie polskiej muzyki alternatywnej i około soulowej. No to teraz kolejna z polskich nowości i to także całkiem nowy skład Santa Barbara, który złożony jest z trzech panów pospieszalskich. Tym razem to Szczepan, Łukasz i Nikodem. Zespół dzisiaj wypuścił w świat debiutancki album zatytułowany The Best of Unrealized Hits, a zapowiada go singiel Poza mną. Oh, żadne z nas już nie chce po niego brać. Ja nie pytam o ty, o ty. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Got my old friend. Rainbow Ball to za nami. A któż to taki? No to Kings of Leon oczywiście. Grupa, która ma ogromną rzeszę fanów. Ja zawsze trochę z dystansem podchodziłam do ich muzyki. Prawdopodobnie przez wymęczone przez wszystkich, głównie na imprezach karaoke, Sex on Fire. Ale zdecydowanie mogę powiedzieć, że ich nowa płyta Can We Please Have Fun naprawdę mi się podoba, chociaż oczywiście na razie uczyniłam taki dość pobieżny odsłuch. Pierwsze wrażenie było na pewno takie, że ten nowy, 9. już album ma po prostu niezwykle przyjemne brzmienie. Zresztą za produkcję odpowiada tutaj Kit Harpoon, który produkował między innymi płyty Harry'ego Stylesa. No, myślę, że mogę śmiało polecić cały ten album. To teraz coś po francusku z kategorii muzyka mniej znana, ale piękna. Irni Nimons i Toi. Toi là, mais garde là ta casquette. Ne cherche pas ailleurs, tu es très bien comme ça. Ici on t'accepte, tu rayonnes, et quand tu pleures, c'est tout un village que l'on enterre. Tu te sens perdu, on t'offrira ombre et refus. Rien n'est chagrin. Tu traînes, tu te prélasses, tu peux prendre un bain. Tu te sens bien. pachnie ciepłem i wieje domem, odkąd cię znam. Ciałem bliżej do skóry w piasku masz. Lubisz słonej wody smak. 80 na godzinę chcę. Bliżej. Dobrze wiem, że cię już znam. Nie jest to mój czas na miłość, chociaż kocham trochę lepiej ty, którą znam. Zostaw wszystkie brudne rzeczy tam. Nie musimy ich tu prać. Ciężko tańczyć z tym balastem nam. Nagich deszczu pierze nas. Bardzo mi się podobało taneczne oblicze Ofelii, które zaprezentowała na płycie 8, ale jednak Ofelia balladowa to jest Ofelia, którą lubię najbardziej. Cudownie się słucha takich spokojnych brzmień w jej wykonaniu. Mamy zresztą w dzisiejszej audycji dość silną reprezentację pięknych, kobiecych, polskich wokali. Była już Katia, teraz Ofelia, a będzie między innymi jeszcze Kasia Linz, ale to jeśli zostaną Państwo dłużej, bo to dopiero po godzinie 11. A na Ofelii również mogą Państwo głosować na naszej liście przebojów, tak tylko podpowiadam. A w międzyczasie pozwolę sobie sięgnąć po kolejną płytę, która mnie zauroczyła niezmiernie i mam przeczucie, że trójkowym słuchaczom również przypadnie do gustu, a jest to album Find Your Flame zespołu Nubian Twist. Got that feeling, got that flow. Been on the road, nobody in the show. Got it quits, got to know. Pushing us down to an all-time low. Got that feeling, got that flow. Been on the road, nobody in the show. Got it quits, got to know. Pushing us down to an all-time low. Got that feeling, got that flow. Been on the road, nobody in the show. Got it quits, got to know. Pushing us down to an all-time low. Got that feeling, got that flow. Been on the road, nobody in the show. Got it quits, got to know. Freedom is not different from me now. Oh, to live. part of the same and I want to. You can't ask me to change while you remain the same, 'cause it makes no sense. We've been holding to all of the pain. We must be insane and push on through. Can we really call this freedom? No, it's just the same. Cudowne soulowo-jazzowe dźwięki w wykonaniu grupy Nubian Twist, ale także wokalnie udziela się tutaj Ria Moran, która brzmi tu naprawdę świetnie. All the same, to za nami. Zaczęliśmy dzisiaj od brytyjskiej grupy Ezra Collective, więc na zakończenie tej pierwszej połowy naszego spotkania naturalnie pięknie się złożyło kolejny jazzowy skład z Wielkiej Brytanii, Nubian Twist. Jako że ich świeżo wydane Find Your Flame to jest niezwykle różnorodny, naprawdę znakomity album z wieloma gościnnymi występami, to posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty. I tu również pojawi się pewien gość i będzie to Sean Cutty, syn słynnego Feli Cutty. Za chwilę więc porcja bardzo energetycznego, afrobitowego brzmienia. Na zegarze 7 minut do godziny 11, już za moment serwis trójki, a ja wracam z kolejną porcją muzyki po godzinie 11. It's a wonderful sacrifice. Father, you carry me, no tears, no objection. My blessing, my blessing. Tell me I don't know of your pain and your struggles. My lesson, my lesson. It takes a village to get you through your battles. My people, my people. You give me sense. Sacrifice. You give me sight, sweet out my eyes.